میں نے بات بھی مختصر کی ہے، سوا گھنٹہ مشکل سے کی، اور بھائی اس لیے دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے، تشکیل ہوگی، اس کے بعد جس نے اٹھنا اپنی جگہ سے اٹھے، آپ جلدی سے بتا دو بھائی کون بھائی نقد تیار. بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ تو وہ ہیں جن پہ فرض ہے، جن پہ فرض نہیں نا وہ بھی خرچ کیا کرو، اللہ بڑھا کے دے گا. غربت کے دور کرنے کا راستہ بتا رہا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا تنگی بڑی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. ہمارے تو وظیفے بتاتے ہیں، وظیفہ بتا دیں. آپ نے بڑا آسان نسخہ بتایا، آپ نے فرمایا باوضو رہ کر تیرا رزق بڑھ جائے، باوضو رہ کر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں وضو کرتا رہے اور نماز چھوڑ دے، پھر تو اگلی نماز پچھلی گئی ہیں. تو باوضو رہو، نماز کا اہتمام ہو، جو باوضو رہے گا اس کا رزق بڑھے گا. دوسرا نسخہ آپ نے بتایا، ما نقص مال امرئ من صدقۃ، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے گا، اس کا کم نہیں پڑے گا. تو اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، کبھی دینے کے بعد نہ احسان جتاؤ نہ بدلہ مانگو. ہم نے تو اتنا دیا تھا، ہمیں بھی تو جیسے ہماری شادیوں میں دینے کا رواج ہے، یہ کوئی نہ سخاوت ہے اور نہ یہ کوئی دین ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. الٹا ناراض ہوتے ہیں نہ دیا جائے تو ہم نے تو اتنا دیا تھا، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، تو وہ تو کوئی دینا نہ ہوا نا، وہ تو تجارت ہوگی تجارت. تو اس کا نام نہ سخاوت ہے، نہ اس کا نام مروت ہے، نہ اس کا نام اخلاق ہے. اللہ کے لیے دو، دے کے بھول جاؤ. اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. اگر اللہ نے والدین زندہ رکھے ہیں ان میں جنت تلاش کرو، انہی کے قدموں میں جنت پڑی ہوئی ہے، ان کی دعائیں لے لو، ان کی بد دعا نہ لو. اللہ تعالیٰ نے اس سے آسان راستہ جنت میں جانے کا کوئی نہیں بنا، ان کی دعا لے لو. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو ناراض نہ کرو. بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ہر دعا تمہیں جنت کے قریب لے جا رہی ہو، ان کی ہر دعا تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہو. بھائی اپنے اڑوس پڑوس میں محبتیں پھیلاؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں میں، میں تم سب میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں. اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرو. بعض لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اندر جا کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایسے بدتمیز ہو جاتے ہیں، بات بات پہ کے پڑوسیوں کو ہے، آپ کے اس قصبے والوں کو ہے. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. ایسی عورتوں کے ذمے ہے اپنے خامدوں کی اطاعت سیکھیں، ان کی خدمت سیکھیں، ان کے بات پر لبیک کہنا سیکھیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جان بین سے یہ بات چلائی ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے دنیا مختصر سا سامان ہے، اس مختصر سامان میں سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، سب سے بہترین سامان نیک عورت، المرأۃ الصالحہ. تو آپ نے عورت کے لیے آسان کر دیا، جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، خامند کے مال میں خیانت نہ کرے، نماز کی پابندی کرے اور اپنے خامند کی اطاعت کرے. آپ نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس کے لیے جنت کے آٹھوں در کھل جائیں گے. بھائی معاف کرو، درگزر کرو، عیب چھپاؤ، عیب اچھالو نہیں، یہ باتیں کرو گے تو آپ کا مطر والی جنت بن جائے. اب بھائی ہر مہینے تین دن لگا لو، ہر مہینے تین دن لگا لو، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. 27 دن سے ترتیب بناؤ، 3 دن آئیں تو اللہ کی راہ میں چلے جاؤ. ان 3 دن کو آپ معمولی نہ سمجھو، یہ 3 دن ہی چلتے چلتے انسان کی زندگی میں بڑا انقلاب لے آتے ہیں. اب بھائی آپس میں امت میں مسائل میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، نہ پہلے مٹا، نہ آج مٹے گا، نہ آئندہ مٹے گا. اختلاف کے باوجود ہمیں محبت کرنے کا حکم ہے. امت میں اختلاف رہے گا لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے تعلق بنانا سیکھو. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفرتوں کے بیج بکھیر دیے جائیں اور انتقام کی آگ بھڑکا دی جائے. اختلاف کے باوجود بھی آپس میں محبتوں سے رہنا سیکھو، کہ یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. لا تفرقوا ولا تفرقوا، آپس میں پھٹ نہ جانا، آپس میں ٹوٹ نہ جانا. ان باتوں کی رعایت کرو گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.